شب بخیر کوچولو، تنبلی کار زشتیه، اصلا کار خوبی نیست. آره بهتره همین قصه رو بگم. برنامه‌مون شروع شده. سلام سلام عزیزای دلبندم. اول به نام خدا، خدای مهربون، انشالله که همتون خوبین. بچه ها خوشحالم که آمادین قصه امشب رو بشنوین. آره تنبلی خیلی کار بدیه، شما که اصلا تنبلی نمی کنین. آفرین. آخه امشب یه خرس کوچولو تو قصه‌مونه که خیلی تنبله، حالا ببینیم آخرش چی میشه. باشه، اسم قصه‌م هست خرس کوچولوی تنبل و زنبورهای زرنگ. توی جنگل سرسبز بزرگ یه خرس کوچولوی بود که وای وای خیلی تنبل بود. همش دوست داشت بخوابه. خیلی سختش بود بره دنبال غذا. منتظر بود دوستاش براش غذا بیارن. مثلا انتظار داشت زنبورا که باهاش دوست بودن بهش کمک کنن و بهش غذا بدن. البته زنبورا از روی دوستی بیشتر وقتا بهش کمک میکردن، براش غذا میآوردن. اونم چی؟ عسل شیرین خوشمزه. اما یه روز زنبورا خسته شدن. آخه یعنی چی که هر روز ما برای خرس کوچولو غذا ببریم؟ اونا به خرس کوچولو گفتن تو فقط نباید از عسلایی که ما بهت میدیم بخوری، اگه بازم گرسنه‌ای باید برای خودت غذا پیدا کنی. خرس کوچولو که انتظار نداشت زنبورا این حرفو بهش بزنن با دلخوری گفت شما فکر میکنین که من یه خرس تنبلم؟ در حال که اینطوری نیست. من غذاهای خوشمزه زیادی میتونم برای خوردن پیدا کنم، ولی چون شما رو دوست دارم دلم میخواد که کنار شما غذا بخورم. زنبورا بدون اینکه جواب خرس کوچولو رو بدن رفتن تو کندو تا بخوابن. صبح روز بعد زنبورا اومدن بیرون و مثل هر روز پرواز کنن به طرف گلا رفتن. وقتی تمام زنبورا به طرف گلهای جنگلی رفتن، خرس کوچولو که از شدت گرسنگی از خواب بیدار شده بود اونا رو دید. با خودش فکر کرد الان بهترین فرصته تا برم سراغ کندوی عسل و همه عسلایی رو که تو کندوس بخورم. اون پاورچین پاورچین خودشو به کندو رسوند. به سرعت تمام عسلایی رو که زنبورا ذخیره کرده بودن خورد. بعدم زیر درخت گرفت و خوابید. زنبورا وقتی به کندو برگشتن با تعجب دیدن که ای وای، هیچ عسلی تو کندو نیست. با ناراحتی دنبال خرس کوچولو رفتن، اما اون خواب بود. اونا خوب نگاه به دور دهن خرس کوچولو و انگشتاش کردن. وای بچه ها، یه عالم عسل دور دهن خرس کوچولو بود و همینطور به انگشتاش یه عالم عسل چسبیده بود. برای همینم فهمیدن کار خرس کوچولوه. زنبورا که خیلی ناراحت و عصبانی بودن گفتن باید یه درس درست و حسابی به این خرس تنبل بدیم. و همه با هم ریختن سر خرس کوچولو و شروع کردن به نیش زدن. خرس کوچولو از درد به خودش پیچید و از خواب پرید. زنبورا بهش گفتن دیگه حاضر نیستن باهاش دوست باشن، اون کار بدی کرده. خرس کوچولو که تمام تنش درد میکرد و میسوخت از اینکه دوستاش رو اینقدر ناراحت کرده بود که نیشش زده بودن، از دست خودش ناراحت شد و از کارش پشیمون. قول داد که دیگه تنبلی رو کنار بذاره و برای جبران کاری که کرده بود رفت تا دشت گلها رو پیدا کنه تا زنبورا از شهد گلها عسل جمع کنن و برای زمستون ذخیره کنن. عزیزای نازنینم، قصه امشب رو پسندیدین؟ بله، پی بردین که تنبلی چقدر کار بدیه؟ خرس ما هم پی برد. البته میدونین خرسا زنبورا رو به این دلیل دوست داره که براش عسل درست میکنن، ولی خب باید غذاهای دیگرم بخورن دیگه، درسته؟ همش که نباید عسل بخورن، وقت کار زنبورا خیلی سخت میشه. عزیزای دلبندم، دوستتون دارم، شما عسلای منین، خوشمزه و خوشرنگ، مفید. خدا حافظ. عسلای گلگلی.